بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل من استبرأ لدينه. دا باب د په بیان د فضیلت د هغه چا کې چې د خپل دین د حفاظت د پاره ځان د ګناهونو نه بچ ساتي. پدې باب سره د امام بخاري رحمت الله علیه غرض او مقصود دا دی چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي، ذکر استبراء للدین. پدې کې تفاوت ته څوک بزان ډېر بچ ساتي او څوک بلک ځان بچ ساتي. نو کله چې په استبراء للدین کې تفاوت شو، نو دا د دین برخه وي سره، او مخکې مونږ ویلو چې دین، ایمان، اسلام دا ټول د امام بخاري رحمت الله علیه په نیز باندې یو شعری او پرې کې ترادف نه. نو دا شان چې په ایمان کې تفاوت راځي، کمې او زیاتې. وبه قال حدثنا ابو نعيم. ابو نعيم مراد الفضل بن دكين الكوفي دي جرير الصدر محدثنا امام احمد امام يحيى بن معين امام بخاري وغيره دي غدو محدثين واستاذ دي او دا شخصیت ده چې کله امام احمد او امام یحیی بن معین د امام عبدالرزاق د خوانه را روانو د یمن نه واپس راتلل، نو په لاره چې تیرېدل امام احمد له ابن معین رحمه الله علیه وی سری خیال له چې خپل استاد ابو نعیم فضل ابن دکین خواله ورشو، او موږ چې راغنه کوم حدیث اورېدلې زه ترې داغي اختبار و امتحان لم. امام احمد ورلوی دا سمته ولا ثقه او متقن راوی دی، کته تلقین ورکین دی تلقین نه قبلی، هغه وی چې نه خامخا کوم ځان سره د احادیث په یو باندې باندې ودی تل دې شهادیث رواغسل لس حدیث ته پوره کړل، یو لسم به پکې د سند نه علاوه بل سند باندې حدیث وردن نه کوم. مدری حدیث دې په دې شو احادیث ته وردن نه کړل، دروازه ورلوټه کولا، انو استاد ابو نعیم فضل ابن دکین روته او د دروازې په دورشل باندې کېنه استوري ورلوي چې طالب مستغ روایت اورو. نو بل اسناد احاديث ورلا امام یحیی ابن معین اوري او د سر خدای کې او د ما روایت کې ما بیان کړي صلی الله حدیث پورا کړ خو یو لسم حدیث لو رسیدو، نو دا خپل روایت د بل چا په سند راغسته او اور لسم دستی و ایدا زما در روایات ولې لر کما در لدان نه بیان کړه، دا زما حدیث نه دی. دایره بیدار فل پوشل امام احمد رحمت الله علیه له مخکې نه پتو ادا شان امام ابن معین لم ودلیل د حفاظت لپاره غیدا کار کولو. بیا احادیث شروع کله ورولې نو چې بیا پکې دویم حدیث دی وردن نکړه، او بیا ورله استاد را بیدار شو ورلو چې دا زما پر روایتو کې نه دی. نو بدرین زلوانی چې دا شکار وکړه په پوښ چې زما اختبار اخلي، نو هغه ولته ورکا دا غدون کاچی او د درشل نه یحیی بن معین لاندې را وغورځول، غسل اړو کور لزن نشو دروازه بند کا. امام احمد ورلوی ما ته لوینه چې دا ثقه ده او په دې کې ضعف نشته تلقین نه قبلې. یحیی بن معین رحمت الله علیه ورلوی زباله په الله قسم می لرکزته هذه احب الی من سفرتی، دغه دلته زماده د ټول سفر نه ډیره خو خداو بهتره ده. په دې سره مال پته ولګی چې د کوم روایت ما سره محفوظ دي، صحیح روایت دي، او په دې کې څه ضعف اختلاط او سوء الحفظ نه راغلي، او دا د محدثینو نه چې اجرت علی التحریف به مغستو شاگردانو لبیش مال پیسی راکو یہ حدیث تر لبیانون و جرت علی التحديث پا مصطلح کی مسئلہ رازی علم الجرح والتعدیل کی چی دیسه حکم نے اکثر جمهور علماء دی لنا جائز وی خصحی قول لاری چی لا بنا مرزورت جائز لی تحديث علی الاجرہ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرمائلوم چلی ما ملامت اگئی جی طولی قریبان دی وجرت و مزدوری لی پا حدیث و بیانونو خود ما پکور کی دیار لس افراد و نفری دی انما چیزا احادیث بیانوم او طالبانو لم اخفل وقت ورکڑا دی بل سکار نکون نزما دا دیار لس اهل عیال بس کئیس بخنی ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر زکریا نمراد زكريا ابن ابي زائده الكوفي له بعض دا مقصور ذکر کړه بعض ممدود زكريا يا زكريا دا فقره ویل خو تدریس به کولو امام شعبنا اصحاب الصحيحين دا تدلیس قبول کړه دي او د روايات کتليني نو کوم روايات کې چې تدلیس نشته یا د روایاتو متابعات اشتا شواهد اشتا نوغیت راغستی زکا عنعنات دا مدلسین و جکم فصیحین و کرازی اهل علم و ذکر کردی چی دا محمول على السماع دی عن عامر عامر مراد عامر الشعبی دی قال سمعت نعمان بن مشیر رضی اللہ عنهما نعمان بن مشیر رضی اللہ عنه جلیل القدر صحابی دی دا انصار اولنی مولود دی کلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری له هجرت کو نس وقت پوری د انصار او د مهاجرین اولاد نکیدو او خلق بدا خیال او ګمان کولو چې يهود خدای باندې سهر کړل بچی به نه پیدا کیږي نداړم باندې مولود د انصار نعمان بن بشیر رضی الله عنه دین صحابی د پلار بشیر رضی الله عنه صحابی نه او د مهاجرین اولنې مولود سوکو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين او عباد النبي صلى الله عليه وسلم نوريدي چې فرمایله حلال ظاهر او واضح دي حرام سرګند او واضح دي دا حديث عظيم ده هغه احاديثونه چې باغی باندې مدار د دین او د اسلام ده او اهل علم دې حديث له ثلث الدين ويني د دین او د شريعت درې مېسان ځکه وي مدار د احاديثو او مدار د اسلام او د شریعت په دې او احادیث باندې نه یو دا حدیث نه چې الحلال بین والحرام بین او دویم حدیث د انما الاعمال بالنیات کوم چې اول کې ذکر شو او دریم حدیث کې باغی باندې مدار د اسلام نه نو عدالت چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه الحلال بين والحرام بين حلال واضح وظاهر دي حرام واضح وظاهر دي علامه سندي رحمت الله عليه چې په دې کې درې احتمالات دي رومانه احتمال دا ده چې كل ما هو حلال عند الله فهو بين کوم شی چې الله په نيز باندې حلال دي نو واضح او ظاهر دي بوصف الحل يعرفه كل احد بانه حلال ده حلال والی پا وسو صفت بانی اغا بلکل ظاهر ده هر چه لپته لگی چه ده حلال ده او هر چه حرام ده نو غم بلکل واضح صفا سوتره ده هر چه لپته لگی چه ده حرام ده خب یاوی چه ده احتمال سیزه کننه چه داوی حلال بلکل واضح دی حرام واضح دی هر چه لپته ده نو بیا پا مند که مشتبهات پاته نفل الان که نبی الاسلام و بینهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ټول خلک چې فری کویږي چې دا حلال دی او ټول فری کویږي چې دا فلانې شی حرام دی نو موږ چې غوته مشتبه بری نه کوو الان کې حدیث وایي چې په موږ کې د دې مشتبه او ګډوډ امور مشته وایي دویم احتمال دا چې معنا دا ده چې الحلال بین حکما والحرام بین حکما د حلال حکم سرګند او واضح دی که پدې کې څه ضرر نشته پدې باندې عمل پکار دی او د حرام او حکم واضح او سرګند نه چې دا مضر دی بندل د دینه اجتناب پکار دی نو خلک د دې غو حکم پیژني نو پکار دی چې هغه حکم مو پیژني چې په کوم کې تردد دی چې آیا دا حلال دی که حرام نو د دې وجنه وي ورپسې چې وبینهما مشتبهات خو دا راجح احتمال نه چې حلال په اعتبار د حکم سره واضح دي او حرام په اعتبار د حکم سره واضح دي حلال باندې عمل پکار دی او د حرام نه اجتناب پکار دی د دې په منځ کې بعضی امور دي چې پاغي کې تردد دي دا غي حکم کې دا احتمال مشته کدا دی حلال وی دا احتمال مشته چې حرام نیوی او درېم احتمال دا ذکر کړی چې معنا دا ده چې حلال خالص دا سرګند او واضح دي دا شانتي حرام خالص کې دي دا سرګند او واضح دي هر څوک پی پویږي هر چې مشتبه دي نو غیر معلوم ده خدای او خلق له وبينهما مشتبهات او فمن ذيك مشتبهات دي گډوډ امور دي لا يعلمها كثير من الناس کینه پویږي پاغي باندې ډېر خلکونه دا مشتبهات د دې زبر تقریبا په 15 وجه سر راغله دي او روایتو کې 15 قسمه ذکر راغله یو مشتبهات دا معروف چې کوم دلته کې موږ لمخې له نسخه کې راغلي دي چې دا د باب افتعالنا ده مؤنث اسم فاعل في غدا او دوين متشبهات راغلي كده ده اسم فاعل في غدا ده مؤنث ده باب تفاعلنا او درين مشبهات كده ده اسم مفعول مؤنث في غدا ده باب تفعيلنا او سلورم مشبهات تشبیه کی اچون کی جمع مؤنث اسم فاعل صیغه ده باب تفعیلنا او پنځم د دې زبط راغله په مشبهات سره د باب افعالنا دا د جمع مؤنث اسم فاعل صیغه ده علامه عین رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې دا مختلف صیغه او مختلف ضبطونه د دې ذکر کړی دې کې بیا د اهل علم اختلاف د مراد د مشتبهات نشه دي امام خطابی رحمت الله علیه وی مراد د مشتبهات نه هغه امور دي چې په بعض خلکو باندې راغی اشتباه راغلی او په بعض اشتباه نشته اهل علم فقې کې مشتبه او ګډوډ دي بعضی پوئی گراغی پا حکم ماننے چه حکم ایسا دے او بعضی پاکی متردد دی امام نوی رحمت اللہ علیہ وی دی مشتبهات نمراد اغا امور دی چه پاگئے کی نصوص د شریعت د حلت او د حرمت پا منس کی متعارض راغلی دی بعضی نصوص اللہ چه اگوری نتال حلال خکاری بعضی اللہ چه اگوری محرام خکاری نفدی که حکم د شریعت داد چه دی مشتبهات و نزانو ساتا او دریم خو لا چې د مشتبهات نه مراد امور مکروه دي او سلورم قول بعضې دا ذکر کړل چې مراد د دینه امور مباح دي او اخیراني دوه قولونه ضعیف دي چې مشتبهات نه مراد امور مباح شي یا امور مکروه راجح په تعریف د مشتبهات کې د اولنی قولونه دي چې په بعض خلکو باندې دا غي اشتباه راغلی وي او حکم ورلنی معلوم او دویم قول دا چه مراد دا مشتبهات نا اغا امور دی چه پاغی کی نصوص دا شریعت دا حلت او دا حرمت پا منس کی متعارض بی فتح نلگی چه تردیب کم لئی لا یعلمها کثیر من الناس چه پاغی بانی دیر خلق نپویگی دیر چو اشاره دیل شو چه بازی پی پویگی زکر دا شریعت داسی امور او احکام نشتا جگنی امت دی طول پا طول دا غین جاہل چه اوندی پویگی و بعضی امورو کی خفا دا نو اکثریت پی نپویگی او بعضی اللہ رب العالمین پا دی پوی کلی سینے ور لکلاو شوی فمن اتقى المشبهات استبرأ لدینه و عرضه نو چاچه دا دغا مشبهات و نمشبه معنا دا چی پاگی کی تشوی واقعی کلی شوی دا دوڑوال پاکی روستل شوی چاچ د دین ځان وساتلو استبرأ لدینه وعرضه نو د براءت حاصل کو د خپل دین او د خپل عزت لپاره د خپل دین او د خپل عزت هغه براءت حاصل کو حفاظت ورلو کو ومن وقع في الشبهات او سوق چې په دې مشتبه امور او شبهاتو کې واقع شو نو د مثال داسې د کراعین يرعى حول الحما پشان دا شپونکی دی دا غډبه دی چې خپل زناور او فصل سره حول الحما غیر چاپیر د چراغانا د سران دا غزینه غیر چاپیر خپل ساروی سره یوشک ان یواقعه ان خریبه چې دی به خپل فصل په دې کې واقع کی ساروی چې دی یو فصل نگیر چاپیر سره نو ان خریب دا چې دا ساروی دا ګډ یو بیزی به دی فصل لوردن نشي او نقصان به وکي نو څوک چې په دې مشتبهاتو کې واقع شو دې د ګناهونو په پوله باندې نه ان غریب د شری به گناهونو لور واوړي او پاغي کې به مبتلا شي الا وان لكل ملك حمن خبردار الا حرف تنبيه نه وان لكل ملك حمن ده هر بادشاہ د فار یو ممنوع علاقه ده بعض لقبان لګی کنه ممنوع علاقه جات او دا د بعض بادشاہانو وی شریعت د دې اجازه نه ورکړي چې دې علاقه ممنوع او ګرځي البته کوم مصلحت پکې وی اسلامي حکومت بیا کول شي چې مسلمانانو د فار د غنیمت چې کم ساروی ماروی غیله یو ځای خاص کړی وی عام طور باندې مسلمان له ممنوع علاقه نه جوړي ځان له حرم جوړ کړي چې پاغي کې بس وکړ نه کوي او پاغي کې بل د خلاف کار څوک نه کوي الا وان لكل ملك حمن خبردار د هر بادشاہ لپاره یو ممنوع علاقه ده د هر بادشاہ یو ممنوع علاقه چې غیله څوک وردن نشي او نقصان وکړي نو له سزا ورکړي هر څوک باغی کی احتیاط کوي ورنځیکی غنا نو دا شانتی د الله رب العالمین ممنوع علاقی دی باندې هغه شی دی چې بندگان د معاصی او د گناهونو نه منی کړي چا چې دی ګناه لراتللو کول نو د مستحق د عقوبت او د سزا لري او څوک چې دی لورنځی شو په شبهات سره نو دن ځان د مقدمات له پیش کو چې د سببم حساب کیږي اوزان سزا له ورلواندی کوي الا ان حم الله في ارضه محارمه خبردار هغه ممنوع علاقه ده الله فزمکر الله کې الله محارم دي چې کوم سيزونه حرام کړی زنا سرقه او نور د ګناکارونه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله يا اذا صلحت صلح الجسد كله خبردار پدې بدن کې داسې د غوخې یو ټوټه ده او مختصره یې ده کله چې پاغي کې صلاحيت راشي هغه درست شي سم شي نو ټول بدن دا غي د وژنې درستیږي او سمېږي و اذا فسدت فسد الجسد كله يا و اذا فسدت فسد الجسد كله کله چې پاره کې فساد او نقصان راشي روانه پکې راشي نو نقصان او روانه او فساد راځي په ټول بدن کې دا ټوټه کوم دا الا وهي القلب خبردار کوئی دا ټوټه د غوخه چې نه دا ځړه ده کله سم شو ټول بدن سميږي او کله روانه او خراب شو ټول بدن خرابيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا موزغا دا قطعه اللحم زړه ذکر کو ځکه اهل علم وای چې دا زړه محل عقل نه غل دی وجنه تخصیص د لوکو چې په دې کې په هراوه او دې سم شنو ټول بدن وسميږي دا اهل علم همان کې اختلافي مسله ده چې آیا محل عقل چې له دا قلب او زړه ده کنه دماغ دی. امام شافعی رحمت الله او عام متکلمین وای چې محل د عقل دا زړه ده، زړه کې وی دا عقل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او عام اطباء وای چې نه محل د عقل دا دماغ دی. ظاهر د قران او سنت د امام شافعی رحمت الله علیه د مذهب تایید کړي، ځکه قران کریم کې زړونو له د فقه او د عقل نسبت شوی، لهم قلوب لا يفقهون بها، وې د دې کافر داسې زړونه دي چې دوی پوهیږي نه، او کله وای فتكون لهم قلوب يعقلون بها، سوره حج کې آیات راځي. سری خلق د پاره زړونه نشته چې پاغي باندې لای عقل لري. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او اطباء لدینا استدلال کوي چې ګوره په عقل کې فساد او نقصان راځي، نو دا په فساد د دماغ سره راځي. دماغ چې د انسان خراب شي بس لیونی شو، عقل لاړو ختم شو. شان ورشه کشمیری رحمۃ اللہ علیہ او فیض الباری کوي وای د عقل لپاره اصل منبع چې دی نو دا زړه دی. و د زړه او د دماغ په منځ کې دومره اشد اتصال او کلک ترابط دی چې عقل کم ادراک کوي، نو دا غي تصویر سمدستي په دماغ کې منقش کیږي. نو د دې وجنا بعض اهل علم هغه وایي چې محل د عقل د دماغ دی، ځکه د زړه او د دماغ په منځ کې شدت اتصال لري. عقل چې د کوم شي ادراک کوي نو سمدستی دا غی تصویر په دماغو کې منقش شي، نو ځکه نسبت غی لګیږي. نو د دې حدیث د ترجمه مطلب سره مناسبت بالکل واضح او ظاهر دی. د ترجمه مطلب کې وای چې دا غا فضیلت چاغه د خپل دین د حفاظت د فارغان د ګناهونو نه بچ ساتي. او بیا په حدیث کې راغلي دی فمن تقل مشبهات استبرا لدينه وعرضه، چا چې د دې مشتبهات او مشبهات نه ځان ساتلو نو د خپل دین حفاظت او د خپل حیا حفاظت وکړو. باب اداء الخمس من الايمان، لا باب ده په بیان د دې کې چې پینځمه عیسی خمس ادا کول بیت المال لور کول دا د ایمان برخه وي، چې دا د هغه په شعبو کې یو شعبه ده. غرض د ترجمه الباب واضح او ظاهر ده چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترکیب د ایمان خالصه ای. ایمان مرکب ده، ذکر هغه په اجزاو کې یو جز ده چې بیت المال له خمس او پنځم ایسه د خپل مال ادا کی. دا خمس زمید خاصره د غنیمت هغه پنځم ایسه لوي، غنیمت ملاو شو پاغي کې پنځم ایسه بیت المال لور کې. او بعض اهل علم شارحین ذکر کړي چې دلته کې دا خمس ده په فتحی ده خاصره مراد ته نوی ارکان خمسه ده ایمان دي. باب ده په بیان ده لیکي چې دا پنځه ارکان دا کول ده پوره ایمان نه. خدا قول اهل علم رد کړه ده چې دا مردود قول لسیده ده چې دا خمس ده غنمی ده خاو ده میم سره مراد ته ده غنیمت پنځه میسه ده. وبه قال حدثنا علی بن الجعد الجوهری قال اخبرنا شعبه عن ابي جمره، ده ابو جمره نوم ده نصر بن عمران البصري. قال كنت اقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما، ده ويزب كيناستم ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سره. قال شي غفو بصره کې او د بصری گورنر او والیو د علي رضی الله عنه د طرفنا نزبر آغا سرکی ناسم ناس تبا میکولا فیجلسونی علا سریره نزبر ایزان سر پا خپل کٹا و تخبانی کینولم لاولی بید ایزان سر پا تخبانی کینولو یا خود دی وجنا چه پا بسرکی آغا والی و گورنر و خلق بور لراتلل نباز خلقو با فارسی زبان وی ابن عباس رضی اللہ عنہما پا دغا زبان نپویدو نو دی ابو جمرا نصر ابن عمران البصری د بور له ترجمانی کوله د ترجمانو ځکه دا غسره په کټ کې او تخ باندې ناشته او یاد ځان سره به ځکه کینولو چې دی خوب لیدل او دا خوب نه د فضیلت ثابتې دو نو غره شخصیت ځکه به ځان سره نږدې کینولو لکه دا خوب ذکر برخت راشي 1567 روایت کی کنه وی ما خوب کتلیو خوب داسیو وی ما ده حج تمتو اراده کړو نو خلکو منه کوم راغم د ابن عباس ابن می تفوسو کرا له حکم کو چې حج تمتو کا وی ما خوب لیدو چې په خوب کرا له یو سړی وای چې حج مبرور و عمره متقبله ستا حج او عمره قبول شوی ني وی ما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له خوب بیان کو نو غره له سنت النبي صلی الله علیه وسلم دا د نبی اسلام سنت ته حج تمتو کول او غیر لوت زما سره پاتشه زبد خپل مال نتاله سرخه وي سم مقرر کم نو د دې خوب د وجنه چې د خپل خوب لیدل او ابن عباس رضی الله عنه ځان سره پاتې کو مجلس کې به کینونو وي فقال اقم عني وي ما لوت زما سره پاتشه توطن عني زب سره کې پاتې کیږي نو تم دا وطن وګرځو دلته کیه حتا اجعل لك سهما من مالي تر دې چې د بوګردون تعالی او برخه ویسا د خپل مالنه فاقمت معه شهرين فيما وصل دو میاشتې تیرې کړې ترجمانی به کوله دا غي عوض به مور کوله ثم قال ان وفد عبد القيس او دا ترجمانی کې بعض اهل علم وایي چې ترجمانی مطلب دا ده چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما با خلقو له دعوت ورکول او حدیث به بیانول نو اواز به لري نه رسېدو دی به مترجم کوم لکه مبلغ وي دغه اواز به نور خلکو له رسول خو صحیح خبر دا چې ترجمانی به کوله ته مبلغ و نو بیا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره پکټ او تخ نه ویل بیا به هغه لری وي چې دا اواز نور خلکو له رسول چې چاله نه رسېدو نو امام ور سره دوه میاشتې تیرې کې ثم قال بیا مال عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وفرمایل ان وفد عبد القيس یقینا وفد عبد القيس وفد جمد وافد دا اغا جماعت لوی وفد چه منتخب کسان راپورتا که دا بادشاہ و دا مشر سری ملاقات لے لیگی و یقینا وفد دا عبدالقیس خمیلی چه دا دیس اعداد روایاتو که دیار لسراغ لے او باز اهل علم سلوی خطب پوری ذکر کرنے چه پا دمرا کسانو او افرادو بانی دا مشتمیلو لما اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی او عام الفتح باندې په کوم کال چې مکه فتح کوله او بعضی ذکر کړی چې د دین مخکې او ځنې اهل علم ویل چې نه د فتح مکه نه رسول راغلی او قال من القوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړو چې دا قوم سوق دی او من الوفد دا وفد ولا سوق دی کم دین راغلی یې سوق یې قالوا ربيعه دایور لوی چه ربيعه یو ذکر عبد القيس در ربيعه په اولاد کی رازی نمون وفد در ربيعه یو ربيعه ابن نزار ابن معد ابن عدنان قال مرحبا بالقوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مرحبا و خوش آمدید دی پدی قوم بانی او بالوفد یا پدی وفد باندی نا مرحبا منصوب دی بنابر مصدریت او فعل ناسبه محذوف دی صادفت رحبا ایسعتا فاستأنس ولا تستوحش ته فراخی دراغلی نو ته خوشاله شه او یریګه مته ریګه ما مرحبا دی پتا سو غیر خزایا ولا نداما خزایا جمع د خزیان دا هغه کس لوی چې غله شرمندگی رسیدلی وي نو د غیر خزایا مطلب دا شو چې دی اسلموا طوعا من غیر حرب او صبي يخزيهم ويفضحهم فخپل خو باندې اسلام قبول کړه او سجن ور سره نو شو چې ګنې دې قید کړه واستې شي دا غي د وجنه دي ذلیل او رسوایی غیر خزایا چې نه ای تاسو شرمنده ولا ندام او نخ پیمانه عام د مخاوري معنی دا غیر خزایا ولا ندام لکه پښتو کې مونږ وایو خوار مشي ستړي مشي فقالوا يا رسول الله ان لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام فإذا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم وسو طاقت نلرو دا چرا شو تاسو لا مگر پدی میاشتو د عزت کی دلته الشهر الحرام راغله او په بعض نسخو کې في شهر الحرام راغله شهر بغیر د الف لام نه د حرمت د میاشتو نه علاوه په نورو میاشتو کې نشو راتله بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر زمونږ او استاد پمنس کې دا قبيله ده د کافرانو د مضرنه مضر قبيله د ایسره زمونږ جنگولي د حرمت په میاشتو کې جنگبندي به پاغي کې راتلې شو اصل نشو راتلې ځکه منس کې مودې راځي فمرنا لو حکم کوم لا به امر فصل په یو مفصل بیان سره فصل نه مراد فاصل بین الحق والباطل لازم مفصل حکم را بیان کته غدا حق او باطل په منځ کې امر فاصل وي ځکه بار بار راتلې نشو نخبر به من وراءنا چې خبر ورکوم په دې سره هغه چانه چې زمونږ نرستوري کړي کې چې کم خلک فاتې قوم کې چې غیلم دا پیغام ورسو یا نخبر مجزوم دی دا شرط ته دا امر د فارا جواب امر ده فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا خبر به ورکو په دې سره وبر سودا پیغام هغه چاله چې زمون نه رسولي وندخل به الجنه یا وندخل به الجنه او دا سي امر فاصل را لبیان ته چې پاغي سره جنت لوردن نشو وسألوه عن الأشربة يود النبي كريم صلى الله عليه وسلم نه دسکاک د سیزون مبارک ته پوس کړم چې کوم موږ د پارا سیدی او کوم سین نی فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع نبی کریم صلى الله عليه وسلم ور لد سلور خوین او خصلتون حکم کړو او د سلور نه منع کړیو امرهم بالإيمان بالله وحده رمانه حکم ورلدا کړو چې تاسو به ایمان ساتئ په الله اکی आवाज په داسې حالت کې چې الله سره بل شریک نشته قال اتدرون ما الإيمان بالله وحده یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلویو آیات سره پته ده چې ایمان بالله وحده سلو یوازې په الله باندې ایمان لرل قالوا الله ورسوله اعلم دې ویته الله او رسول حق او هدي دا نه دي د مخکې نه دي مؤمنانو مؤمنانو زکه تاسو کولو چې موږ لداسي واضح حکم بیان کا چې خپل قوم له خبر ورکو جنت لپاره وردن نشو خدا دی تعجزې په تور باندې وي چې موږ په جواب کې د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم نه مخکې کوو ځان په دې وخت کې د دین نه خبر وګڼلو ابريل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لخپل د دې وضاحت او تفصیل چې قالوا الله ورسوله اعلم دی الله ورسول خطو هدي چې ایمان بالله وحده سلوي قال ان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا دی گواهی لوي چې الله نه علاوه بل معبود او مددگار او مستحق د عبادت نشته وان محمد رسول الله او یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او قاصد ده وإقام الصلاة أو فابندك والفمزبان وإيتاء الزكاة يا وإيتاء الزكاة زكاة ورقل وصيام رمضان يا وصيام رمضان رمضان روجيني وال وأن تعتوا من المغنم الخمسة أو داشي وركوي بتاسو بيت المال لا د غنیمتنا پنځه مېسا کم غنیمت کې تاسو له ملاو شنو پاږي کې پنځه مېسا به بیت المال لور کوي پدې کې یو اشکال مرضی چې اجمال او تفصیل کې مطابقت نشته ځکه په اجمال کې وې چې امرهم به 40 امره حکم ورلو کو د سلور خصلتونو او بیا په تفصیل کې پنځه ذکر کړی دي شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا شهادتين فمنزلي دي يوشو اقام الصلاه ويم ايتاء الزكاه دريم صيام رمضان سرور وان تعتوا من المغنم الخمس لا بينزم شو نو په اجمال کې سرور ذکر کړل تفصیل کې پینځه راغل نو اجمال او تفصیل کې مطابقت نشته ابن بطال رحمت الله علیه وی شهدی جواب داده چې اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لسلور شمیرل خدا پینځم ور لپری اعتبار باندې ذکر کو ان تعتو من المغنم الخمس چې جون کې دای د کافر په خوا کې فاتې کېدل مزر قبیله چې کما وا کفار د دای په منځ کې وای سره خوا کې نو یې بل فرض تقدیر کړای سره مو جنگ راغی غنیمت در لملاو شو لاغي پینځم یې سبا تاسو بیت المال لور کوي اهل علم ویلی چې دا جواب صحیح نه دی ځکه امام بخاری ترجمه الباب دی لپاره منعقد کړی چې اداء الخمس من الايمان خمس ادا کول د ایمان حصہ راغی شعبه ده نو څنګه دوی چې دا پردل للباب ذکر کړل حقیقت کې دا مقصودی نه دی مقصودی دی صحیح جواب دا دی چې دا شهادت د توحید او دارنګه شهادت د رسالت دا د رسولو نه نه زکه دای له مخ کنه دا علم او دا ور لپتوه چې الله سره بل شریک نشته او دا د الله پیغمبر دی ته توحید او رسالت اقرار کولو نه دای ور لاخ تبرکان ذکر کړه په کشمیر کې ناراضی او وی ور له سلور ترتیب وار ذکر کړي اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ دریم سیام رمضان او سلورم دا چې ان تعتو من المغنم الخمسة او یا دا چې دا ان تعتو من المغنم الخمسة دا معتوف دی فدی 40 مانی فأمرهم بأربعین نو معنا دا چې فأمرهم بأربعین دی له حکم کړه او د سلور خبرو او بیا وان تعتوا من المغنم الخمسة او دا حکم ورلکلو چې تاسو په غنیمت کې پنځه مېسا دا کوي نو دا په دې 40 شمیر کې نه راځي رسول خدان له ذکر شول دا په غیبا باندې بیا ځان لعتف د مستقل جمله ده او په دې کې د حج ذکر نه کړی نو دا اولی نه ذکر کړي بعض اهل علم وای حج په دغه وخت کې لا واجب نه او یاد دي وجنه هغه نه ذکر کړي چې هغه مشهور او معروف دی له فتوا خصوص مسلمانان نمونه غي حج کولو او کوم مسلمانان وي په طریقې اولا کولو کې جندوي او یاد چې دای حج لته لین شو ذکر دی او د حج په من کې رکاوټ او د کفار د مضرو دا قبیلین لیت لینه شول بهرحال اولا جواب داده چې حج په دغه وخت کې فرض شوی نو ونهاهم عن أربع أو دي منك لسلور سيزننا عن الحنتم دا غشنو منغونا فريق بتاسو بنسكي ذكريت كوسرا وسألوه عن الأشربة دسكاف دا سيزن باركي كم لوخو كمونغو بسكو كمو كنسكو نمانيك عن الحنتم دا غشنو منغونا په هغه وخت کې شنه منګیو کفار و پاغي کې شراب جوړول دی وجنه منی کل چې دا د شراب اسباب دي او کې دي شي د نشيغه اثرات پکې وي نو کدي کې تاسو له دوبوس کلو اجازه ملاو شي نو سينه شراب له مشوق را پورته شي او یا پرې کې باقی منده اثرات د اغي وي خصوصا د نمونی په تور باندې د مدینه منورې په متاحف کې دا حناتم فراتنی اغشنا منگی دا اغا زمانی اغا والدبائی او دا کدونا دبانا مراد الیقطین الیابس پیتا غط کدو دے اوچه کی او داغی ندلوخ جوڑ کو پاغی کی بندی شراب جوڑول کدو بے اوچ کو منز باور لخالی کو اسی بم دا پیتا کدو اغا منز خالی کو دای بلگ اترا شلو نپاغی کی بے شراب جوڑول پدی کی رسکاک نمنا کل والنقير وبكونتيه نقير دي لوي چې اصل النخله ينقر فيتخذ منه وعاء ثم ينبذ فيه د کجوري غتنبه او تراشل د منځنه د لنګري په شکل باندې لوخه به ته جوړ کو تاغي کې بدای بیا کجوري مجوري ور وشته او داغي نه به شراب جوړول نو پدې کې رسکاک نه منې کل ول مزفتي او د تارکولي لوخینا بعد لوخو کې بدای شراب جوړول نو په تارکول باندې به تور کړیو یا مزفت په دې باندې مخیر راځي قیر یو تور رنگ دی رانګړو غونتی دي چې پاغي باندې بدای کیشته میشته او سیزونه غوړول نو په دغه وخت کې دا شراب وغلوخ نو د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم منو فرمایلا وربما قال المقیر او بعضی دا لفظ د مزفت په دې باندې ډیر کړه ته ذکر کړه د مقیر معنا د مضافته او د مقیر یو دا تارکولی لوخه چې په تارکول باندې رنگ شوی تور شوی دا نه هی په ابتدا کې وا ځکه خلق د شراب او سر عادت او نشایان او داغه د غلوخونه منکل چې مکمل نفرت د دې نه پیدا شي بیا دغه حکم منسوخ شو حدیث د صحیح مسلم کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل كنت نهيتكم عن النبيذ في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ما تاسو دبازي لوخنا منا كري ويجي باغيكي بسكاك نكوي خسكاك كوي فطول لوخوكي خد النشي دا غسيزنا او نشاء آور سيزنا غان بچ كوي دا غين اجتناك كوي دا مسكي وقال او نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي وفد دا عبد القيس لويليو احفظوهن دا خبري دا خصلتون ياد كي واخبرو بهن من وراءكم او خبر ور كي پدي سرا اغا شالة تاسونا رسطو دي اغا رسطو خلقو لدا پیغام ارسوي نا امام بخاري رحمت الله علی پدي باب كي دا اوگد حدیث دا دید پارا ذكر کو چه نبی علیہ السلام ورلویلی وان تعتو من المغنم الخمسا ور كوي بتاسو بيت المال لد غنیمتنا پنزميسا او په باب کې وی باب ادا الخمس من الايمان باب د په بیان د دې کې چې دا پنځمه عیسا د غنیمت نه بیت المال لورغول د ایمان شعبه ده نو کله چې ایمان مشتمل شو په شعبه باندې دا مرکب شو مرکب شي کې زیادت او نقصان راځي باب ما جاء ان الاعمال بالنيه والحسبه ولكل امرئ ما نواه باب ده په بیان دا کې چې راغلي دي چې اعمال دا په نیت سره دي دا رومدار په نیت ته ول حسبتي او په اخلاص باندې حسبه یو عمل کول او ثواب ګڼل ولکل امرئ ما نوا هر سړي لپاره باغ سي چې نیت کړي د نیت په اندازه بدل اجر ملاويږي که نیت خراب دي نو باغي بور له نقصان ملاويږي ويتدخل فيه الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام امام بخاری رحمت الله علیه وی پدې کې وردن شو ایمان دارنګي او دس په ایمان کې نیت شرط ده دارنګي په او دس کې مز زکات حج روجه والاحکام احکام نه مراد یا ټول معاملات دي احکام شرعیه یاتنه خصوصا مسائل د قضا مراد دي چې باغې کې فیصلو له ضرورت راځي او بعض اهل علم ذکر کړي چې احکام ذکر کړو د دین دا مسله امام بخاری رحمت الله علیه مستفاد کوي چې طلاق بغیر د نیتنا نواقع کیږي نام د امام بخاری مذهب د رسول براشي اغله منصور دي صریح لفظ د طلاق کچا ذکر کو خنیت پکې نشته نو په دې سره طلاق نواقع کیږي ځکه لكل امرئ ما نوا نو احکام په دې کې داخل شول نو دا طلاق یو حکم شرعي دی پدې کې مت شرط نیت نوي کوئی بغیر نیت نواقی کیږي غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره رد دی په مرجئه او باندې چې بعض مرجئه او بدات وي چې الايمان قول باللسان دون عقد القلب بعض مرجئه او کرامیه وبوي چې ایمان صرف د جبې هغه اقرار لوي لسانی قول لوي د زړه تصدیق لا دا غیر نیت له اعتبار نشته د امام بخاری ترجمه او باب کې حضور چې ان الاعمال بالنیه والحسمه اعمال دار مدار غره نیت باندې سر د خپل تلفظ نه کافی کیږي والحسبه اخلاص به در کې ثواب بګنی وقال الله تعالى ولا رب العالمين ويله قل يعمل على شاكلته وفرمى النبي صلى الله عليه وسلم امتنا شهر يعمل كي على شاكلته على شاكلته معناه في علانيته بخل نيت باندني هر سره چې عمل کوي نو بخل نیت باندني کله چې نیت د الله رضا مقصد ودا بور لملاویږي او بل څه مقصد دي نو بشاره مقصد پسې لګیا دي نو دا آیات دلالت کوي په دې باندې چې عملونه دارو مدار په نیت باندې نه کله یعمل علی شاکلته اعلانیته او بیا د حدیث جز په کې ذکر کوي چې نفقه الرجل علی اهله يحتسبها صدقه حدیث اوستو موصولا مسندا ذکر کوي خو په ترجمه کې امداغي جز راوړو یو سړی په خپل اهل خپلې بیبي او بال بچ باندې نفقه او خرچه کوي يحتسبها او دا ثواب ګڼي صدقه نو دام د دې لپاره صدقه ده نو ترجمه الباب سره مناسبت دي چې لكل امرئ ما نوا کم سړی چې سنیت کړی اب اور لملاویږي خرچه په خپل بال بچ باندې کوي خو ثواب ګڼي نو دا ور له صدقه شو د نیت د وجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونيه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دا معلق ورستو په کتاب الجهاد کې بیا موصولا ذکر کړي اصل حدیث ذاته چې نبی صلی الله علیه وسلم د فتح مکی پر ورځ باندې وویل چې لا هجرت بعد الفتح ولكن جهاد ونیه فتح مکی نه ورستو هجرت ختم شو چې د مکی مکرمه نه څوک هجرت کوي مدینه لزکه مکه مکرمه دار الاسلام وګرځیدو لیکن جهاد او نیت باقی دی نیت ختمیدون کنه دی او جهاد بم وی تر قیامت پوری لیکن ذکر د نیت راغله د ترجمه الباب سره مناسبت دی لكل امرئ ما نوا دا دغه ترجمه د فار امام بخاری دلائل ذکر کله او د دې نصوصونه استدلال وکوه فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية نعملون دار مدار فنية باندنة مخي ذكر شوال إنما الأعمال بالنيات فابتداكي بدل وحيكي وزاهت وتفيني التشوه ولكل امرئ ما نواه نهر سريد فارا أغسدي چدين يذكري نیت مطابق بدله بدله ملاویږي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله لچا هجرت الله ورسول لوي فهجرته الى الله ورسوله نو حقیقت کې مده هجرت الله ورسول لنه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لچا هجرت کې د دنیا د پاره چې دا ورله ملاو شو دنیا حاصله کی او امراه يتزوجها یا دې خدای او زنانه د پاره کې راغی سره نکاح واده وکي فهجرته الى ما هاجر اليه نو هجرت ده د هغه څه د پاره ده چې هغه مقصد باندې هجرت کړي. فبد الوحي کې د دې شرح او تفصیل کې راشبو. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود ابو مسعود بدر رضي الله عنه شنومي عقبه بن عمر انصاري صحابي ده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انفق الرجل على اهله دار حديثه كما في ترجمه الباب كي ذكر نفقه الرجل على اهله يحتسبها صدقه ويكلتي خرجك يوصل يخفل خزبان يخفل بيبي بان يخفل اهل عيال بان يحتسبها او ده ثواب مني فهي له صدقه مدادد فاخرات او صدقه ده. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع حكم كنيلا ابو اليمان تبار بار ذكر شو قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص عامر بن سعد دخل فلار سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه روايه نقل كي كانه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه ويكن انت هرجز خرجنك خرجك ولتبتغي بها وجه الله سلاته طاغي باندې وجه د الله د الله د مخ د پاره یو کار کې چې الله تران راضي شي الا اجرت عليها مگر طالب اجر ملاويږي طاغي باندې حتى ما تجعل في فم امراتك تر دې چې طالب اجر ملاويږي ته به ماجوري فاغسه چې ته د خپل خزي په خلک کې دي بعض نسخو کې راغلي چې فيه امراتك چې ته د خپلې بیبي په خلکه کې دي اغه لکه یو نوړی د خلکه کې خدا خوستاپه کې د ثواب نیت وی او ثواب یې غني نو په دې بتاله اجر ملاويږي. نظری احادیث له ترجمه الباب سره مناسبت بالکل واضح او ظاهر ده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم دا باب ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قول او د حدیث بارکین چې دین دا نصیحت او خیرخواهی د الله د پاره او خیرخواهی د الله د رسول د پاره او خیرخواهی د مسلمانانو د ائمه او حاکمانو د پاره او د عام مسلمانانو د پاره. غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر باب سره عمدغه د شی اثبات او زیادت الايمان و نقصانه دا خبره ثابته چې ایمان کې زیادت راځي نقصان راځي. ځکه دا دین چې دا نصيحت دی او په دې نصيحت کې تفاوت راځي کله ډېر وی کله لږ وی دا شانتي په دین کې تفاوت راځي کمه او زیاته. دین او ایمان او اسلام یو شی دی. او بل غرض امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې دا عمل هم داخله په مسمى د ایمان کې ذکر دا نصیحت یو عمل ده نو معلومه شو چې عمل ایمان کې داخل ده. او بیا په دې ترجمه الباب کې معلق حدیث ذکر کو دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړی د سهیل ابن ابي صالح عن عطاء ابن يزيد عن التميم الداري رضي الله عنه په سند باندې امام ابو داود هم په دغه سند باندې په سنن کې ذکر کړی موصولا. امام بخاری ولی موصولا ذکر نکو جی پا ترجمة الباب کی معلق ذکر کون ذکر ویدا پا شرط دا امام بخاری نو مدن دا حدیث سیده حکم دا شهید پارا چی اعلا شرط امام بخاری سے پاگا شرط بانده نو ذکر سحیل ابن ابی صالح پا شرط دا بخاری بانده ننه. او بل دا حدیث پا راوی کی اختلاف دے چی آئے دا مسند دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دے کدو تمیم داری رضی اللہ عنہ دے امام بخاری میلان دے طرف لے دے چی دا تمیم داری رضی اللہ عنہ مسند دے نو کل چی دے دی پر راوی کی اختلاف راگے دا اغا اختلاف دا وجنے موصولن او مسندن ذکر نکو. و وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله او دا باب ده الله رب العالمين دې قول بارکي چې کله دې خیر خواهی لټي الله او رسول الله د سوره توبه آیات ته وګل ليس على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ليس على الضعفاء ولا على المرضى فكم زوران او بماران باني فحرج نشتا سقنا في نشتا شكل لي خير خواهي لكي الله ورسول الله نكوسو طاقتني جهاد لنوزن فديبان سقنا نشتا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم لا قيس بن أبي حازم مخضرم له تابعي له إمام ذهبي رحمة الله عليه ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا ثقة حجة قريبة لشده صحابيه نقول دي وجنا ذكر كي جده النبي كريم صلى الله عليه وسلم ملاقات لرا روانه خلارا رسیدل نو مدینه منوره له نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دار فانی نه رخصت شو د دور سره لقاء او ملاقاتونه شو نزک وی کاد ان یکون صحابیا قریب د سری صحابی ګرځیدل و خدای په قسمت کې نو دا شرافت ور لملاو نشو دا ثقا او حجت راوی ده د مبارک تبادی اهل علم منکر الحديث ویلی یا دای ویلی چې يحملو علی علی رضی الله عنه فعلی رضی الله عنه بده حمله ور کېدو او منکر الحديث نو داغی لسه اعتبار نشتا او کیدیشی مراد دا منکر الحدیث نداوی کم منکر لکه فرد مطلق ویدشی کسی قرآوی کلپ یو روایت بانده منفرد شی او علی رضی اللہ عنہو بانده دس حملہ ورشبه نده او داغس طعن او مزمت نده بیان کرده صرف دا امروه لکه عام اهل سنت والجماعت کی څنګه عثمان رضی الله عنه له فضیلت ورکی فعلی رضی الله عنه دا غی دیم قائلو دا عین ثواب خبره ده نو په دې کې فعلی رضی الله عنه باندې حمل خنشته چې د فضیلت د عثمان رضی الله عنه په مجالسو کې بیانولو دا غ فضیلت بیانول دا معنا خنشته چې علی رضی الله عنه سره د چاله گینا امام ذهبی رحمت الله علیه په میزان الاعتدال کې د قیس بن ابي حازم بارک وی اجمعوا علی الاحتجاج به اجماع و اتفاق لدى اهل علمو چدا حجت ته ومن تكلم فيه فقد آغا نفسه چاکو پدکی کلام کرده صرف ذان لے نقصان ور کرده نور ده مرتبه راکم کرده ندا عن جریر ابن عبدالله البجلی ده روایت نقل قید جریر ابن عبدالله البجلی رضی اللہ عنہونا جلیل القدر صحابی ده سنة الوفود بانده نهم کال بانده ایمان روڑه ده راجح قول مطابق بعد دا ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه سلوی خرج مخکې مسلمان شوه او صحیح قول دا چې په نهم کال ایمان راوړل او عمر رضی الله عنه بدله د ډېر حسن او د جمال د وجه نبی یوسف هذه الامه د دې امت یوسف علیه الصلاۃ والسلام دومره حسن الله ورکړو دا را جلیل القدر صحابی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذل خلصه د لړول د فار لیګلو چې دا د بنو خثعم قبیله او درگاوه ویچ دا درگاہ بسوکو لڑائی نو دا جلیل القدر صحابی سرد مرگو ندی پسی تلے او دے وی چیزا با پا اس باندی فنگی دے نشکم داغی نبرا غرزیدم نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لپسین لاس کی خودش داغی اخوال ما جن محسوس کو او بیارا لدعا و غفتش اللہم ثبیته و اجعله هادیا مهدیا اللہ تدے مضبوط کی او دے خلقو دا پار دا ہدایت ذریعو گردے و خلیم پا ہدایت کی پشپک پنزوستمه هجری کې بیا وفات شوه ده په عراق کې دا جلیل القدر صحابی وی چې بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم بیعت مکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې خبره چې زبو په مصبا باندې کوم زکات به ادا کوم او خیر خواهی به لټوم د هر مسلمان لپاره دومره خیر خواهی به مسلمانانو لپاره لټوله ک خپل شی به خرصول او چابت ارزان او مغستو نو دغه ورلوی چې ګوره راته کم ارزان قیمت زما دي شي لګی دا نه دی دا د دین لګران نه یو ځل وی او خرصول ور سره بل نوکر او خادم مو دا چا سره خبر او ک پدری 300 دینار باندې درهم باندې او بیا ورلوی چې دا او خدای دې دا می مالک کرا شدنه ته پوسو کوي نو دغه ورلوی چې نه دا ډیرو پیسو دې 300 نه لري ریټ ورله سی واقول سی واقول وو سور ری ورله رسولو ذکر الله پیغمبر سره وعده کړو چې ونص لكل مسلم خير خواهی بلکوم هر مسلمان لا نو کاغه پریټ نم پوی دو د بتاوان و خود بول خپل شی ګرانولو دا او اور له تدریس او ورکول دو ورله سینه دا ګران دې ګران دې ګران دې تر دې چې وو سوله ورله رسولو او په وسه ویته واغسته او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه ابو النعمان مراد محمد بن فضل السدوسي له چې معروف او مشهور د فعارم سره او د استاد ابو عوانه والضاح ابن عبد الله اليشكوري عن زياد بن علاقه قال سمعت جرير بن عبد الله يوم يقول يوم مات المغيرة بن شعبة وماذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه اريد له فكما رض بانيش مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفات شو مغيرة رضي الله عنه جليل الخضر صحابي ده عام الخندق باني ايمان روله او فكوفك بيا دتواعون مرض و بماري دو وجنا او پنځوستم کال د هجرت باندې وفات شوی او د معاویه رضی الله عنه د طرفنا د کوفی والی او گورنر عمر رضی الله عنه په خپل دوري حکومت کې د بصری گورنر مقرر کړو جلیل القدر صحابی دی نو په کوم مرض باندې چې وفات شو نو جرير ابن عبد الله رضی الله عنه را پاسېدو او د کوفی په جامع مسجد کې یو بیان وکړو قام فحمد الله واثنى عليه قدري دل او الله حمد ويلي او قال الله ثنا ويلي واستعين ويلي وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له او ويلي لازم دي پتا سبحان الله نه يرا تقوا الله در باندې لازم ده چې واد د الله نه ويري کې چې دا سره بل شريك نشتا والوقار والسكينه اولاد لازم دي پتا سبحان دي چې وقار کوي وقار مراد حلم او رضانت صبر والسكينة والسكون حتى يأتيكم أمير ترديك تاسل بالأمير راشي بالأمير درباني مقرر شي دا خطاب قدير الزباني دي وجه نقول عموما كي خليفة مرشي نو بخلقو كي اخرى تسري رازي او خاص كر بياد كوفي وانتخار كي جيام شهور فدي اختلافاتو باندي نو خلقو لدي صبر تلخين كولو ستركم در لبل أمير ني مقرر نو صبر كوي دا سكون دا صبر و اتمنان نكار اخلي دا أمير نمراد يخفل غاني ني چې دې امیر شنووي چې زما خبره ومني خو صحیح خبره ده چې ځان مراد نه ده دې لا امیر نه مقرر شوی نه څنګه ځان لا امیر وای عام خبره یو کتر دی چې تاسو له خلیفہ د طرف نه بل امیر مقرر شي او بیا زیاد دې امیر مقرر شوی نه فإنما يأتيكم الآن اوس به تاسو له تاسو امیر راشي د خلیفہ د طرف نه ثم قال بي وفرما استعفوا لأميركم تاسو ما في سؤالك سألنا ما في غارف في الأمير لا فإنه كان يحب العفو زكا غبا عفو وخولا تاسو بيد عفو مع ملكو لا نتاسو مور لدى الله رب العالمين تلبد عفوك تاسو نبك خطايوش نغبا تاسو لما في كولا نتاسو مور لدواء وعليك الله ورل ما فيوك ثم قال بي أفرما إلى أما بعد ده حمد ده سناو ده خطبين رست فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قل يكن أنزل بكريم عليه الصلاة والسلام لراغلي وما ويد أبايعك على الإسلام فمسلماني الإسلام نتاس سر بيعتكم فشرت علي نفما باندي فغنور شرطلك يوشر دام مقرر كلاو فبيعتك والنصح لكل مسلم يا والنصح لكل مسلم بیعت مې ورسره کړو په دې چې زما خیر خواهی لټوم د هر مسلمان د پاره یا بیعت را سره کړو چې چې نصيحت بلته خير خواهي بلته د هر مسلمان لپاره فبايعت على هذا نو ما نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره په دې باندې مبايعت او بيعت کړو ورب هذا المسجد قسم دې زما په رب دې جمعات باندې د کوفي غجامي مسجد له اشاره کې کوم چې دې موجود دي او باید وي چې اشاره او که جهت د مسجد حرام لا اذا ما دې مسجد حرام پر رب باندې قسم وي وې دې تایید روایت د المعجم الكبير کې را دي کوم چې امام طبراني ذکر کړی چې پاغي کې داخلي ورب الكعبه تکابي پر رب قسم وي چې ورب الكعبه او دا مطلب دا چې مسجد حرام له اشاره او کداغي جهت لا اني لناصح لكم یقینا خام حاضر تاسو لا ناصح يم خير خوایم ما د نبی اسلام سره دا بیعت کړ او شرط تعالی به خیر خواهی لکوم او زما دي قسم وي د دې مسجد پر رب باندې چې تاسو له خیر خوایم ثم استغفر ونزل او بیا استغفر الله او د مغفرت طلب وکړه د الله نه او را کوس شو د منبر نه استغفر ونزل کی اهل علم او شارحین اشاره وکړه امام بخاری رحمت الله علیه براع الاختتام له لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل مجالس کی ختمول ما به په استغفار سره ختمول امام بخاری رحمت الله علیه مو جما دا باب کتاب الایمان پرې باندې ختم کو هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك